nie od razu lepiej. I wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 8:00, serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Rząd nie wyklucza kupna chińskiej szczepionki. Będzie o tym mowa jutro na posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego. Rusza kolejna tura rejestracji na szczepienia dla nauczycieli szkół i wykładowców akademickich do 69 roku życia. Przyszłość górnictwa i śląskich miast. Dziś rozmowy gmin górniczych z resortem aktywów państwowych. Rząd rozważa możliwość zakupu szczepionki przeciw COVID-19 z Chin. Potwierdza to minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia dodał, że jutro ten temat będzie omawiany na posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Szukamy możliwości jak najszybszego zaszczepienia jak największej części populacji społeczeństwa polskiego. Wiemy też, że inne państwa Unii Europejskiej również szukają takiej możliwości, dlatego że ta umowa, która została podpisana przez Komisję Europejską, okazała się mało skuteczna. Chińska szczepionka jest używana już m.in. na Węgrzech. O ewentualnym kupnie preparatu prezydent Andrzej Duda rozmawiał wczoraj przez telefon z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Właśnie teraz rozpoczyna się kolejna tura rejestracji na szczepienia. Mogą w niej wziąć udział nauczyciele szkół oraz wykładowcy akademiccy do 69 roku życia. Wszyscy pedagodzy zostaną zaszczepieni preparatem firmy AstraZeneca. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska mówi, że rejestracja nauczycieli ze szkół odbędzie się przez system informacji oświatowej, a nauczycieli akademickich przez system POLON. Nauczyciele, którzy wcześniej nie skorzystali jeszcze z rejestracji, a byli do tego uprawnieni, również będą mieli możliwość zgłoszenia się do szczepień. Mimo sugestii głównego doradcy premiera do spraw COVID-19 profesora Andrzeja Horbana, aby zaprzestać szczepienia nauczycieli, akcja szczepień będzie kontynuowana. Zapewnił o tym minister Zdrowia Adam Niedzielski. Szczepienia nauczycieli będą kontynuowane. Chciałem tutaj wyjaśnić, bo rzeczywiście ten wątek wzbudza dużo emocji w opinii publicznej. Nauczyciele będą mogli się zapisać na szczepienie do północy 3 marca. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W Polsce zaszczepiono do tej pory ponad 3 330 000 osób. Dwie dawki otrzymało prawie 1 190 000. Od rozwoju pandemii i liczby nowych zachorowań zależy powrót do stacjonarnego nauczenia uczniów z klas od 4 do 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Mówił o tym minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jeżeli jako społeczeństwo będziemy zachowywać odpowiedzialność taką, jak choćby pod koniec ubiegłego roku kalendarzowego, to myślę, że w perspektywie kilku tygodni możemy myśleć o powrocie kolejnych roczników do szkół. Dziś musimy się martwić tym, żeby klasy 1-3 nie wróciły do domu, do nauczania zdalnego. Niestety jest również takie niebezpieczeństwo, jeśli trzecia fala będzie się rozwijać dynamicznie. Ostatniej doby potwierdzono w Polsce niemal 4800 nowych zakażeń, zmarły 24 osoby. Resort zdrowia mówi o kontynuacji trendu wzrostowego. Przedstawiciele gmin górniczych będą dziś rozmawiali z wiceministrem Arturem Soboniem z resortu aktywów państwowych o przyszłości górnictwa i śląskich miast. Jedna tura 9 lutego już się odbyła, ale była niewystarczająca, bo rozmawiano wówczas głównie na temat osłon socjalnych dla górników, mówi Anna Hetman, prezydent Jastrzębia Zdroju. Po 9 lutego do nas były przesyłane propozycje zapisów umowy, które dotykały również problemów samorządowych. Dlatego zdecydowaliśmy, że te rozmowy powinny być poszerzone o krąg wielu osób i stron zainteresowanych, a przede wszystkim samorządów firm okołogórniczych, tak aby te skutki społeczne były naprawdę minimalne. Dzisiejsze rozmowy wiceministra Artura Sobonia oraz samorządowców odbędą się online. 100 lat temu urodził się najwybitniejszy trener w historii polskiej piłki nożnej, Kazimierz Górski. Z reprezentacją Polski zdobył złoty medal olimpijski w 1972 roku, zajął trzecie miejsce na mundialu w 1974, a w 1976 pokonał Anglię. Portal Polskie Radio 24.pl uruchomił specjalny serwis poświęcony legendarnemu trenerowi piłkarskiemu. Słuchacze znajdą tu osobiste wspomnienia Kazimierza Górskiego, który mówił o swoim dzieciństwie we Lwowie, wyjaśniał, dlaczego dobrze czuje się jako warszawiak. Odpowiadał mnie typ warszawiaka, bo był podobny do lwowiaka. Oraz co myślał, gdy został trenerem kadry narodowej. Jeżeli jest atmosfera, to wtedy są wyniki. Są też wypowiedzi o najważniejszych meczach, porażkach i zwycięstwach. W serwisie znajdują się też wspomnienia piłkarzy Kazimierza Górskiego, Władysława Żmudy czy Jana Tomaszewskiego. On poukładał te puzzle na boisku tak, że myśmy grali w myśl muszkieterowskiego hasła. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Całości dopełnia duży wybór zdjęć. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Michał Kwiatkowski jutro wystartuje w klasyku Trofeo Laiguelia. Mimo że na liście startowej grupy Ineos Grenadiers znajduje się Egan Bernal, to Kwiatkowski w środę powinien być liderem swojej drużyny. Polski mistrz świata w kolarstwie szosowym z Ponferrady z 2014 roku ma za sobą udane rozpoczęcie sezonu 2021 w wyścigu Étoile de Bessèges. We francuskiej etapówce Kwiato zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Trwa okres klasyków wiosennych, a w nich Polak nieraz już pokazywał się z doskonałej strony. Gospodarska wizyta Paulo Souzy w Polsce. Nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski ma obejrzeć mecze dzisiejszy Lecha z Rakowem oraz jutrzejszy Legii z Piastem w Pucharze Polski. Skontroluje ośrodek w Opalenicy, gdzie jego piłkarze będą szlifować formę przed mundialem. Podobno obejrzy też mecze ekstraklasowe, które jeszcze oficjalnie nie ujawniono. Pierwszy sprawdzian kadry pod jego wodzą już pod koniec miesiąca. Biało-czerwoni zagrają z Węgrami, Andorą i Anglią. Portugalskiemu selekcjonerowi i sobie samym życzymy takich sukcesów, jakie odnosiły Orły Górskiego. Niektórzy to mają problemy. Blisko dekadę koszykarz wszechczasów Michael Jordan nie jest w stanie sprzedać swojego domu na przedmieściach Chicago. Jordan korzystał z niego podczas występów w złotej drużynie Bulls w latach 90. Właśnie mija 9 lat, od kiedy nieruchomość została wystawiona na rynku. Jan Pachlowski. To wyjątkowa nieruchomość o powierzchni 5200 m2. W 2012 roku została wystawiona na rynek za 29 milionów dolarów. Teraz warta jest blisko 15 milionów. Zdaniem firmy, która odpowiada za sprzedaż domu, pomimo zainteresowania kupnem inwestorów z Europy i Azji, do transakcji nie dochodzi, a większość potencjalnych nabywców bardziej go chce zwiedzić niż kupić. Do sprzedaży domu nie doszło, nawet gdy ponownie zdecydowanie wzrosła popularność Jordana podczas emisji w zeszłym roku na całym świecie dokumentalnego serialu o mistrzowskiej drużynie Bulls i faktu, że ze względu na pandemię bogaci Amerykanie przenoszą się z zatłoczonych miast na przedmieścia. W domu koszykarza znajduje się 9 sypialni i 19 łazienek. Ponadto jest w nim boisko do koszykówki, basen, pole golfowe, kort tenisowy i specjalny pokój do palenia cygar. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Sport w Trójce już za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. 8 stopni to jest północ kraju, Trójmiasto dokładnie. 6 stopni to z kolei najchłodniejsze miejsce i to Warmia i Mazury. Podlasie tutaj 9, pozostała część kraju od 10 stopni w Bydgoszczy, Warszawie, Poznaniu czy Łodzi. Po 11 to Gorzów, Lublin, Kielce, a nawet 14 stopni ujrzą za oknami na termometrach mieszkańcy Krakowa. Wszędzie słonecznie, z wyjątkiem przejściowych mgieł, które nawiedzą Bydgoszcz, Poznań czy Wrocław. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia tygodnia w ocenie polityków. Życie partyjne, nasze zewnętrzne partie, to jest zupełnie, jak powiem, fascynujący świat mikroruchów. Śniadanie w Trójce to trudne pytania, słowne pojedynki i zderzenie różnych punktów widzenia. A może nawet formalnego zjednoczenia. Oczywiście, czy to jest wiertarka, panie marszałku? Tak. Oczywiście, pani redaktor, że to jest wiertarka. Ja uprzedzałem, że... Tak, ale właśnie przez chwilę nie było wiertarki. W każdą sobotę od 9:00 zaprasza Beata Michniewicz. To nie ja wiercę, to żeby była jasność, tylko sąsiedzi. Transmisja śniadania dostępna jest także online na Facebooku Trójki, YouTubie Polskiego Radia oraz stronie internetowej Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kto kupuje na mega okazjach? Wszyscy razem w Media Expert. Wiedziałem. Chodźmy, Barbara. I tu piosenka cała. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji teraz więcej. Kup na stronie albo w sklepie.

nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Minut temu minęła godzina ósma. To jest moment, w którym magister Michał Migała zabiera nas w podróż w przeszłość, dokładnie do 2 marca 1991 roku. Trzy dekady temu. Dziś dzień dobrych wiadomości. Dzięki wytężonym staraniom CPN od dnia jutrzejszego będzie można kupić oleje silnikowe bez wcześniejszych zapisów. Towar będzie dostępny w ilości 5 litrów na osobę, żeby uniknąć problemów z zaopatrzeniem. Następna radosna wiadomość skierowana jest do młodych mężczyzn. Trwają prace nad skróceniem obowiązkowej służby wojskowej z 2 lat, jak jest dotychczas, do tylko 1 roku. W Ministerstwie Obrony Narodowej trwają już prace nad reorganizacją. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, być może już za rok czas służby wojskowej zostanie skrócony o połowę. Trzeba przy tym przypomnieć, że będzie to rok bezwzględnej służby, bez żadnych przerw i zwolnień. Pytanie również, czy młodzi ludzie będą w stanie dobrze i uczciwie wykorzystać ten rok darowany przez władzę. Wspominając z niejakim dreszczykiem lata 90., żegnam się z Państwem. Michał Migała, astmatyk, kategoria D. Z tą kategorią D to i ja podobnie, na szczęście. Wtedy uniknąłem pewnych przygód na poligonie dzięki temu. Godzina 8:19, poranny program Pora na Trójkę. Are you gonna be my girl? To Jet teraz nam zagra, proszę. With me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see. I said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya?

Program Trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia dziewięć minut po godzinie ósmej. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, a także o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego można już składać przez internet. Wystartował serwis e-budownictwo, który ma ułatwić proces budowlany. Na razie drogą elektroniczną można złożyć 10 różnych wniosków, kolejne dojdą wkrótce, zapowiada wiceminister rozwoju pracy i technologii Anna Kornecka. Ma to umożliwić obywatelom załatwianie przez internet spraw związanych z prawem budowlanym. W praktyce oznacza to uproszczenie i skrócenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Od lipca przez internet będzie można złożyć na przykład wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym. A resort pracuje też nad ostatecznym kształtem przepisów o pracy zdalnej. Ponieważ partnerzy społeczni nie porozumieli się w sprawie wszystkich problematycznych kwestii związanych z uregulowaniem pracy zdalnej, przede wszystkim jej definicji i zwrotu kosztów ponoszonych przez pracownika, to prace nad przepisami toczą się teraz w ministerstwie. W lutym indeks PMI dla polskiego przemysłu wzrósł do najwyższego poziomu od ponad dwóch lat. Jak mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, polski przemysł w warunkach pandemicznych radzi sobie dobrze. Na pewno dużo lepiej niż sektor usług i to właśnie przemysł będzie tą główną siłą polskiej gospodarki w roku 2021 dzięki przemysłowi właśnie.

Trójka. Program trzeci. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Alarm Doliny Krzemowej. Trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał utracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Dwadzieścia minut do godziny dziewiątej. Pozostało to kilka westchnień, czyli duet Karaś Rogucki. Za moment The Cure i Close to Me. I w ten sposób pożegnam się z Państwem, dziękując za dzisiejszy program Pora na Trójkę. Zachęcam do pozostania z programem trzecim Polskiego Radia. Po godzinie dziewiątej muzyczna poczta UKF, a po godzinie dwunastej między innymi parę słów o tym, co na świecie w muzeach zobaczyć można. Mimo pandemii jednak oferta cały czas jest i w jaki sposób z niej skorzystać. O tym właśnie w programie trzecim Polskiego Radia jeszcze dzisiaj między innymi będzie można usłyszeć. Za chwilę salon polityczny Trójki, który poprowadzi dla Państwa Bartłomiej Graczak. Gościem będzie Krzysztof Bosak z Konfederacji. A za zrealizowanie dzisiejszego programu dziękuję Michałowi Jakubikowi. Program przygotowali Małgorzata Łukowska, Maciej Domański, magister Michał Migała oraz Paweł Turski. Ja wrócę jutro po godzinie 6 rano w kolejnej odsłonie programu Pora na Trójkę. Bardzo Państwu dzisiaj za dzisiaj dziękuję. No i również Państwu za współtworzenie dzisiejszej audycji. Także dziękuję i za liczne telefony. Mam nadzieję, nadzieję, że jutro będzie podobnie i że jutro spotkamy się w podobnym gronie. Łukasz Ciechański, autor głosu, który do Państwa dobiegał z głośników niniejszym, mówi do widzenia i do usłyszenia. Do usłyszenia bardziej, jak w radiu do widzenia. To ja już, to jest znak, że powinienem skończyć, naprawdę. Close to me, The Cure, proszę. Polityczne Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Jak pan spędził wczorajsze święto państwowe? Byłem o południu złożyć kwiaty w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w dawnym więzieniu przy ulicy Rakowieckiej. No i poza tym śledziłem obchody, które działy się w innych miejscach, również informowałem internautów na swoich profilach o tym dniu. Widział pan akcję koordynowaną przez poseł Lewicy Annę Marię Żukowską, która zakleiła nazwę ulicy na warszawskim Bemowie, która nazywa się Żołnierzy Wyklętych, zmieniła nazwę na Ofiar Żołnierzy Wyklętych. Co pan sądzi o takiej akcji? Widziałem zdjęcia w internecie. Typowa dla Lewicy prowokacja, nie zaskakująca. Widać, że już co roku Lewica robi sobie w ten dzień okazję, żeby przypomnieć o swoim spojrzeniu na historię, które wywodzi się z tradycji raczej komunistycznej niż tych, którzy z komunizmem walczyli. Pan dostrzega skazy na pancerzu żołnierzy wyklętych? Dla mnie to są takie generalizacje ideologiczne. Tam, gdzie jest wojna i tam, gdzie ludzie giną, zawsze są ludzkie dramaty i oczywiście jakby nie ma sensu temu zaprzeczać. Natomiast sens wojny z komunistami, która toczyła się w Polsce po II wojnie światowej, był zasadny. Moim zdaniem za mało mówi się o efektach tej walki, a tymi efektami było to, że Polska nie przypominała po pół wieku komunizmu republik sowieckich. Rolnictwo nie zostało skolektywizowane, kościół nie został zniszczony, społeczeństwo zachowało pewne struktury, które miały autonomię od władzy komunistycznej i komuniści musieli się bardzo mocno napocić wyłącznie nad czysto militarną kontrolą terytorium, które otrzymaliśmy po II wojnie światowej. Byli zajęci walką z oddziałami leśnymi, które potrafiły zajmować ich komendy i dzięki temu nie gnębili społeczeństwa polskiego tak ciężko, jak komuniści w innych państwach kontrolowanych przez Rosję Sowiecką gnębili inne narody Europy Środkowo-Wschodniej. Można by powiedzieć, że ciężar tego totalitaryzmu, jego terroru, ci bohaterowie straceńczej walki częściowo wzięli na siebie kosztem swojego życia. Natomiast jeżeli ktoś zacznie rozpatrywać każdą indywidualną potyczkę, to zawsze oczywiście znajdzie przypadkowe ofiary, bo tak wygląda wojna i wojna zawsze jest brutalna, pełna krwawych starć, pełna przypadkowych niekiedy ofiar. Oczywiście w tych oddziałach, które wdrażały w Polsce komunizm, służyli często młodzi chłopcy z tych samych rodzin, z których inni w desperacji albo z ideowego wezwania i przekonania szli do lasu walczyć z komunistami. I oczywiście można robić tego typu analogie i można robić tego typu rozważania. Pytanie tylko, czemu to służy? Dlatego, że jeżeli nawet lewicowi historycy czy lewicowi publicyści znajdą szereg przykładów na to, że ta czy inna potyczka była bezzasadna albo ten czy inny zlikwidowany przez oddziały podziemia informator UB tak naprawdę był tylko posądzony o to, że był informatorem UB, a tak naprawdę nie był, to nie zmienia faktu, że w setkach innych miejsc faktycznie informatorzy UB doprowadzali do eksterminacji dziesiątek, setek i tysięcy członków podziemia, a w momencie, kiedy UB i wspomagające UB, NKWD i inne formacje komunistyczne rozprawiły się z ostatnimi żołnierzami podziemia, brano się za byłych żołnierzy, którzy się ujawnili, którzy prowadzili normalne życie i próbowali żyć pokojowo. Im to uniemożliwiano, aresztowano ich nieraz po wielu latach. Brano się za ofiary przypadkowych donosów, brano się za tych, którzy coś powiedzieli nie tak w szkole albo w pracy o komunizmie. No i tak naprawdę można powiedzieć, że system komunistyczny generował sobie ofiary zależnie od potrzeb. To znaczy, jak się skończyły ofiary walczące zbrojnie z komunizmem, to brano tych, którzy na przykład wspominali coś o Katyniu. Więc no, taka jest mechanika systemów totalitarnych i moim zdaniem komuniści dzisiaj, czy lewicowcy, jak zwał, tak zwał, dzisiaj mówiący właśnie o przypadkowych ofiarach, no jednak próbują zamykać swoje niezbyt obiektywne oczy na to, że natura systemu totalitarnego po II wojnie światowej wygenerowała w Polsce setki tysięcy ofiar cierpiących w różny sposób z powodu wdrażania tego systemu. I taka jest prawda o komunizmie. Komunizm, realizacja lewicowych ideologii to zawsze po prostu cierpienie ludzkie i w skali świata widać, że komunizm był najbardziej zbrodniczym systemem. Żaden inny system na świecie nie przyniósł tylu ofiar, co próba realizacji lewicowych utopii. Ważny temat, więc panu nie przerywałem, ale pozwoli pan, że przejdziemy dalej. W Konfederacji jest wielu znakomitych polityków, na przykład Krzysztof Bosak. Wie pan, który polityk Zjednoczonej Prawicy wypowiedział te słowa? Były minister Kowalski. Jak pan je ocenia? No, dziękuję za miłe słowo. Nie wypada mi oceniać słów, które dotyczą mnie samego i mojej formacji. Ale wie pan, w jakim kontekście padły? Wyborcy i słuchacze oceniają. Padły w kontekście ewentualnej współpracy Solidarnej Polski z Konfederacją. I tak właśnie Janusz Kowalski ocenił waszą formację, Konfederację i wymienił m.in. pana jako i tego znakomitego polityka oraz Roberta Winnickiego. Czy pan widzi w ogóle szansę na jakąś współpracę wyborczą, przedwyborczą z Solidarną Polską? My te słowa odbieramy w kategoriach wewnętrznych rozgrywek w obozie rządzącym, to znaczy co jakiś czas, a to przy okazji prób przeforsowania wyborów kopertowych, a to teraz, przychodzą do nas politycy z różnych partii obozu rządzącego i próbują rozmawiać o jakiejś współpracy, ale oni robią to z reguły tylko po to, żeby później pójść do Jarosława Kaczyńskiego i pokazać mu, proszę bardzo, mamy alternatywę. Jeżeli zrobi pan przyspieszone wybory albo jakiś inny manewr polityczny, to my nie zostaniemy na lodzie. Bo wy stoicie na stanowisku tej alternatywy i nie ma, rozumiem, tak? Tej współpracy. Czy nie, no to my stoimy na bardzo prostym stanowisku. Jak się komuś obóz rządzący nie podoba, to po prostu niech z niego wyjdzie i po prostu przestanie głosować razem z rządem. Natomiast jeżeli ktoś wszystkie szkodliwe głosowania, które my od 5 lat krytykujemy, głosuje razem z rządem, przekształca życie obywateli w naszym państwie w jakiś trudny do przewidzenia system przypominający kasyno, prawda, na przykład zlikwidowaniem różnych branż gospodarki, zamykaniem różnych branż gospodarki, no to niech się nie dziwi, że jest za to współodpowiedzialny. Ja na przykład zgadzam się z krytyką rządowego planu energetycznego, którą w ostatnich tygodniach sformułował pan Janusz Kowalski, ale z drugiej strony trudno mi nie zauważyć, że po prostu przez ostatnie 5 lat głosował za wszystkimi rzeczami, które my krytykujemy, więc tak naprawdę szukanie tutaj jakiejś bliskości pomiędzy Konfederacją a niektórymi politykami obozu rządzącego, no zawsze da się znaleźć podobieństwa pomiędzy dowolnymi dwoma politykami, prawda? Nie jest tak, żeby politycy nie zgadzali się we wszystkim, ale dla nas w Konfederacji Platformą do Współpracy jest konserwatyzm, przywiązanie do polskiej suwerenności, niepodległości, idee prostych i niskich podatków, wolności gospodarczej, Polski osadzonej w swojej tradycji. No, to jeżeli ktoś te rzeczy podziela, po prostu może w każdej chwili próbować do nas dołączyć. Natomiast takie medialne gadanie, to nic z tego nie wynika. Panie pośle, obserwuje pan sondaże polityczne? Jednym okiem, dlatego że uważam, że sondaże są kluczowe tylko na finale kampanii wyborczej. Natomiast śledzenie sondaży, które są publikowane średnio co 2-3 dni przez 4 lata, to niczym innym człowiek by się nie zajmował. Natomiast są na szczęście socjolodzy, którzy robią podsumowania. Z tych sondaży wynika, że macie od 5 do 7%, jak pan ocenia? No, są też sondaże, które dają nam 10 punktów procentowych. Nawet są sondaże, które jednego dnia dają pierwszeństwo poparcia społecznego ruchowi Szymona Hołowni, to wczorajszy sondaż, a dzisiaj już jest Szymon Hołownia na 3. miejscu. Jak to, ja bym jak życzył to możliwe, sobie, żeby w mediach w ciągu dnia zmienia się tak poparcie. Życzyłbym sobie, by było więcej dyskusji na przykład o programach bieżących posiedzeń Sejmu, a mniej o sondażach czy o tym, które powiedział. Dobrze, panie pośle, dzisiaj jest posiedzenie Rady Ministrów. Rząd zajmie się zmianą w otwartych funduszach emerytalnych. Plan jest taki, aby do stycznia 2022 roku przekształcić OFE w IKE, indywidualne konta emerytalne. Jak panu podoba się taki pomysł? No, rząd dokończa dzieło Platformy Obywatelskiej, to znaczy nieudana generalnie reforma emerytalna wprowadzona przez polityków, którzy dziś są w PiS-ie i w Platformie, czyli rząd AWS-u i Unii Wolności. Ta nieudana generalnie reforma emerytalna ma na myśli ten trzeci filar, a nieudana dlatego, nie dlatego, że społeczeństwo się nie udało przekonać, bo społeczeństwo nakładem ogromnej propagandy zostało przekonane do otwartych funduszy emerytalnych, ale one miały gigantyczne koszty zarządzania, zupełnie niewspółmierne do normalnych na świecie kosztów zarządzania funduszami inwestycyjnymi czy funduszami emerytalnymi. No i ta reforma została częściowo zlikwidowana przez rząd Platformy. W tej chwili dokończana jest jej likwidacja przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pamięta pan, co mówił Donald Tusk, te pieniądze, czyli nie należą do Polaków. No teraz jednak działania są w innym kierunku. Przekształcenie w IKE polega jednak na przekazaniu tych pieniędzy Polakom. Pytanie, czy to będą pieniądze, dlatego że ja się obawiam, że to jednak będą po prostu wirtualne zapisy na rachunkach ZUS-u, po prostu obietnica pieniędzy. I myślę, że gdyby wejrzeć w finansowy pomysł na to, co robi PiS, to tak się okaże. Natomiast ta śpiewka, czy to są pieniądze Polaków, czy to nie są, to ona dobrze obrazuje problem z takimi przymusowymi funduszami. To znaczy pierwotnie, kiedy tworzono otwarte fundusze emerytalne, no to mówiono wszystkim, no tak, one są obowiązkowe, ale to są wasze pieniądze, prawda? Każdy ma tu gromadzone na koncie. A później, gdy przyszło do zbadania tej sprawy przez Trybunał Konstytucyjny, to Trybunał Konstytucyjny powiedział, no jest to taka nowa forma własności przymusowo-publiczno-prywatna i w sumie państwo ma prawo te pieniądze zabrać, bo one były częścią tego przymusowego systemu repartycyjno-emerytalnego. No to jaki jest sens tworzyć takie przymusowe, publiczno-prywatne formy własności, w sprawie których okazuje się, że nie mają podstawowej cechy własności? Dlatego obecny rząd takich nie tworzył, bo PPK jest dowolny. Można było zrezygnować z pracowniczych planów kapitałowych. No i tutaj, jeżeli chodzi o TPPK, no to przynajmniej jest ten, powiedzmy, plus, że rzeczywiście jest nadzieja, że to będzie własność prywatna. Ja popieram rozwiązania oparte na własności prywatnej. Nie jestem wrogiem państwowych emerytur, ale nie łudźmy się, jestem zwolennikiem emerytury obywatelskiej, tak? To znaczy jednakowa niska państwowa emerytura wypłacana z przymusowo zabieranych ludziom składek i podatków, a resztę oszczędzajmy w miarę możliwości sami. I generalnie problem państwa, niezależnie co rząd PiS-u zrobi, jest jednakowy, to znaczy społeczeństwo się starzeje, mamy jako społeczeństwo za niski przyrost naturalny i po prostu jest coraz większy problem w perspektywie, nie w tej chwili, nie w tym roku ani następnym, ale w perspektywie kilkudziesięciu lat będzie coraz większy problem z uzyskaniem wystarczającej wysokości składek na wypłatę obiecanych emerytur. Dlatego zachęcam do indywidualnego oszczędzania, nie w żadnych państwowych wynalazkach, tylko po prostu w indywidualnych funduszach oszczędnościowo-emerytalnych albo w postaci samodzielnie gromadzonych oszczędności czy samodzielnie robionych inwestycji, na przykład w nieruchomości. Panie pośle, w Polsce trwa dyskusja na temat tego, czy zaufać, czy sprowadzać szczepionki z Rosji i Chin. Jak się pan na ten temat zapatruje? Nie znam się na tym, więc się w tej sprawie nie wypowiem. Co więcej, sytuacja jest moim zdaniem o tyle trudna, że na rynku właściwie nie mamy niezależnych ekspertów. To znaczy, jeżeli weźmiemy tych wszystkich medialnych specjalistów, których w tej chwili w mediach widzimy od tych spraw, to prawie każdy z nich jest powiązany z fundacjami albo z jakimiś instytucjami, które są bardzo mocno w kwotach idących w miliony złotych finansowane przez międzynarodowe koncerny farmaceutyczne, w związku z czym tak naprawdę te ich opinie, ja zupełnie w te opinie nie wierzę. Uważam, że jest wielkim zaniedbaniem naszego państwa, że nie mamy chociaż jednego medycznego think tanku, w którym pracowaliby fachowcy, eksperci medyczni, farmaceutyczni, mający zakaz pracy za pieniądze międzynarodowych koncernów medycznych. Wierzyłbym takim ekspertom, których cała kariera jest ufundowana przez polskie granty naukowe, a nie przez koncerny medyczne. Natomiast jeżeli mamy tych naukowców, którzy są fundowani przez koncerny medyczne, to w zasadzie ich opinie będą odwzorowaniem tych koncernów, a nam pozostaje tylko jako społeczeństwu po prostu podjąć ryzyko albo nie wierzyć, nie podejmować ryzyka. I ostatnia kwestia. Prognozy wskazują, że VAT w 2020 roku udało się jeszcze mocniej uszczelnić. Dyskusja była na ten temat. Dane są takie, że rząd Zjednoczonej Prawicy na tym polu ma dalsze sukcesy. No to dobrze. Cieszy mnie to. Uważam, że w tej całej dyskusji, która w ostatnim czasie przetoczyła się przez media o VAT-ie, były jednak pewne nieporozumienia i kwestionowanie na tym polu akurat, że zostały osiągnięte pewne sukcesy, jest kompletnie bez sensu. Mamy mnóstwo pól, gdzie można działania rządu ocenić jako nieracjonalne albo szkodliwe, również na polu gospodarczym, również na polu wprowadzania nowych podatków, czy ich konstrukcji, czy ich zmieniania. Natomiast akurat jeżeli chodzi o uszczelnianie VAT-u, to uważam, że są pewne sukcesy i kiedy one są, to po prostu trzeba umieć je dostrzec, a nie kwestionować, tak jak robią to niektórzy z innych partii opozycyjnych, którzy bardziej, mam wrażenie, kierują się nienawiścią do PiS-u niż obiektywnym oglądem rzeczywistości. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Trójki był poseł Krzysztof Bosak. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, mamy podwójne szczęście, a termin dopiero w listopadzie. Ale jak to? No wiesz, teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. A, to kupujemy! Rozłóż zakupy na 30 raty 0%, a 2 raty zapłacimy za ciebie. Na przykład pralka Whirlpool, klasa A+++, w promocji za 1213 zł. RRSO 0%. Okazje na lepsze życie znajdziesz w sklepach euro i na euro.com.pl. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność, przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceuta.